Розділ четвертий. Сільські розваги. Минуло хвилин з 15, поки у візок уклали речі. Нарешті Вокульський з бароном сіли, кучер у сірій лівреї махнув батогом, і пара добрих сивих коней рушила повільним тюпачком. «Раджу вам звернути увагу на пані Вонсовську!» – почав знову барон. «Самоцвіт, а не жінка! І яка оригінальна! Навіть не думає виходити вдруге заміж, хоч страшенно любить, щоб коло неї упадали! Трудно, пане Вокульський, не бути її поклонником, а бути поклонником небезпечно! Зараз вона віддячує Старському за його залицяння до інших! Ви знаєте Старського?» Якось раз бачив. «Достойний чоловік, але неприємний», – казав барон. «Антипатія моєї нареченої. Він так впливає їй на нерви, що у бідолашної в його товаристві псується настрій. І не дивно, бо вони зовсім протилежні характери. Вона серйозна, він легковажний. Вона чула, навіть сентиментальна. Він цинік». Слухаючи балаканину барона, Вокульський оглядав околиці, що потроху змінювали свій вигляд. Через півгодини за станцією на обрії показалися ліси, потім пагорки. Дорога то звивалася між ними, то вибігала вгору, то опускалася у видолинки. На одному з пагорків кучер обернувся до своїх пасажирів і, показуючи поперед себе батогом, промовив: «Он наші пани бричкою їдуть!» «Де? Хто?» – гукнув барон, аж спинаючись напередок. «Ага, справді вони! Жовта брика і гнідий четверик! Цікаво, хто там їде? Ану, подивіться, будь ласка!» «Мені здається, я бачу щось червоне», – відповів Вокульський. «Ага, то пані Вонсовська! Цікаво, чи є там моя наречена?» – додав барон тихіше. «Я бачу кілька дам», – сказав Вокульський, думаючи про панну Ізабеллу. «Якщо вона їде з ними, то це добра ознака». Обидва екіпажі швидко наближались один до одного. На бриці гучно ляскали батогом, кричали, махали хусточками, а барон раз у раз вихилявся з візка і аж тремтів від хвилювання. Візок спинився, але брика, розігнавшись, промчала повз нього, як буря галасу і сміху, а за кілька десятків кроків спинилась. Там, видно, про щось галасливо радились і щось вирішили, бо товариство зійшло на землю, а брика поїхала далі. «Добрий день, пане Вокульський!» – загукав хтось з брики, вимахуючи довгим батогом. Вокульський впізнав Охоцького. Барон підбіг до товариства. Навпроти йому вийшла дама у білій накидці з білою мереживною парасолькою і поволі посувалася з простягненою до нього рукою в широкому рукаві, що спадав донизу. Барон ще здалека скинув капелюха і, добігши до нареченої, майже потонув у її рукаві. Після цієї чудової сцени, що здавалася баронові надто короткою, а глядачам довгою, барон опам'ятався і сказав: «Дозвольте, пані, відрекомендувати вам пана Вокульського, мого найкращого друга! Оскільки він гостюватиме тут довший час, я зобов'яжу його заступати мене в час моєї відсутності!» Він знову поцілував кілька разів рукав, від киля до Вокульського висунулась чудова ручка. Вокульський потиснув її і відчув крижаний холод. Він глянув на даму у білій накидці і побачив бліде обличчя і великі, сумні і ніби злякані очі. «Цікава наречена», – подумав він. «Пан Вокульський!» – гукнув барон до двох дам і одного мужчини, які наближалися до них. «Пан Старський!» «Я вже мав приємність», – озвався Старський, підіймаючи капелюха. «І я», – відповів Вокульський. «І як же ми тепер поснідаємо?» – спитав барон, побачивши, що до них під'їжджає брика. «Їдьмо всі разом!» – вигукнула молода блондинка. Видно, панна Феліція Яноцька, як догадувався Вокульський. «Бо в нашому візку лише два місця», – солодким голосом почав барон. «Я вас розумію, але нічого з цього не вийде», – озвалася приємним контральто дама в червоній сукні. «Жених і наречена поїдуть з нами, а в візок нехай сідають, якщо хочуть, пан Охоцький з паном Старським». «Чому я?» – крикнув з високого передка Охоцький. «Або я!» – додав Старський. «Бо пан Охоцький погано правує кіньми, а пан Старський нестерпно поводиться», – відповіла моторна вдовичка. Вокульський помітив, що в неї пишне каштанове волосся, чорні очі і веселе енергійне обличчя. «Значить, паня дає мені відставку», – кумедно зітхнув Старський. «Ви знаєте, що я завжди даю відставку поклонникам, які мені набридають. Але ж сідаймо, товариство. Жених з нареченою спереду, Офеля поруч з Евеліною». «Ні», – заперечила блондинка. «Я сяду з краю, бо бабуся заборонила мені сідати поруч з женихом і нареченою». Барон з більшою елегантністю, ніж спритністю, підсадив свою наречену і сам сів навпроти неї. Потім удовичка сіла коло барона, Старський коло нареченої, а панна Феліція коло Старського. «Прошу», – звернулася вдовичка до Вокульського, прибираючи свою червону сукню, що розіслалася на половину сидіння. Вокульський сів навпроти панни Феліції і помітив, що дівчина дивиться на нього з захватом і раз у раз червоніє. «Чи не могли б ми попросити пана Охоцького віддати вішки кучерові?» – сказала удовичка. «Ех, пані, пані, завжди ви мені чимось дошкуляєте!» – обурився Охоцький. «Ні, я таки правуватиму!» «Ну, то даю слово честі, що я вас наб'ю, якщо ви нас перекинете!» «То ще побачимо!» – заперечив Охоцький. «Чуєте, товариство, цей чоловік мені погрожує!» – крикнула удовичка. «Чи нема тут кого-небудь, хто б за мене оступився?» «Я помщусь вам!» – озвався Старський каліченою польською мовою. «Давайте пересядьмо вдвох з того візка!» Красуня-вдова здвигнула плечима, барон знову поцілувався, бо батіг, невдало відкинений назад, заплутався між дамськими парасольками та чоловічими капелюхами. «Ні, товариство!» – закричала вдовичка. «Якщо хочете, щоб я їздила з вами кататися, то в'яжіть цього чоловіка, бо він просто небезпечний!» У бриці знову здійнявся галас, бо Охоцький мав свого прибічника в особі панни Феліції, яка твердила, що як на початківця, то він правує байдуже, і що навіть з досвідченими кучерами траплялися всілякі пригоди. «Дорога Фельцю», – відказала вдовичка, – «в твої літа кожен, хто має гарні очі, добрий кучер». «А сьогодні у мене буде добрий апетит», – казав барон своїй нареченій. Але помітивши, що говорить дуже голосно, перейшов на шепіт. Тим часом брика в'їхала в володіння Заславської, і Вокульський з цікавістю придивлявся до її садиби. На досить високому, хоч і положистому узгір'ї, височив двоповерховий просторий будинок з двома одноповерховими крилами-флігелями. За ним зеленіли дерева старого парку, а перед ним розлягалася широка лука, порізана сіткою стежок, подекуди прикрашена клумбами, статуями та альтанками. Коло підошви узгір'я виблискувала смуга води, видно ставок, на якому погойдували човни та лебеді. На зеленому тлі ясно-жовтий палац з білими колонами виглядав солідно й весело. Праворуч і ліворуч від нього, поміж деревами, видно було цегляні господарські споруди. Підгучне ляскання батога, цього разу воно Охоцькому вдавалось, брика через мармуровий місток прикотилась перед палац, тільки одним колесом проїхавши по траві. Гості злізли на землю, але Охоцький не віддав віжок кучерові, а сам відпровадив брику до стайні. «Не забудьте ж, що о першій годині сніданок!» – гукнула до нього панна Феліція. До барона підійшов старий слуга в чорному сюртуку. «Ясна пані зараз в коморі», – сказав він. «Може, панове пройдуть у свої кімнати?» І завівши всіх до правого флігеля, він показав Вокульському велику кімнату, відчинені вікна якої виходили в парк. За хвилину прибіг козачок у ліврейній курці, приніс води і почав розпаковувати чемодани. Вокульський виглянув у вікно. Перед ним стелився травник з купами старих ялин, модрин та лип, за якими видно було зелені, порослі лісом узгір'я. Під самим вікном ріс кущ буску, а в ньому було гніздо, над яким пурхали горобці. Теплий вересневий вітер залітав у кімнату і приносив невловимі пахощі. Вокульський дивився на хмари, що, здавалось, чіплялися за верхівки дерев, на снопи світла, що проривались поміж темними вітами ялин, і йому було добре. Він не думав про панну Ізабеллу. Її образ, що палив йому душу, розвіявся перед простою красою природи. Хворе серце замовкло і вперше за довгий час наповнилось тишею і спокоєм. Але він згадав, що приїхав сюди з візитом, і швидко почав одягатись. Як тільки скінчив, у двері тихо постукали, і увійшов старий слуга. «Пані просить до столу!» Вокульський пішов за слугою. Поминувши коридор, він опинився в просторі їдальні, стіни якої до половини були оздоблені панеллю з темного дерева. Панна Феліція розмовляла коло вікна з Охоцьким, а за вікном між Вонцовською і бароном у кріслі з високою спинкою сиділа господиня. Побачивши свого гостя, вона встала і ступила кілька кроків йому назустріч. «Вітаю, пане Станіславе!» – промовила вона. «І дякую, що вволив моє прохання!» І коли він нахилився, щоб поцілувати її в руку, вона поцілувала його в чоло, що справило на присутніх певне враження. «Сідай отут, коло Казі, а ти, будь ласка, пам'ятай про нього!» «Пан Вокульський заслуговує на це», – зауважила вдовичка. «Якби не його витримка, пан Охоцький поламав би нам кості». «Що ж трапилось?» «Він не вміє правувати і парою коней, а береться до четверика. Краще б він уже сидів цілі дні коло ставка та ловив рибу». «О, Господи! Яке це щастя, що я не одружуся з цією жінкою!» – зітхнув Охоцький, сердечно вітаючись з Вокульським. «Ну, шановний пане, якщо ви все-таки сподіваєтесь зі мною одружитись, то вже краще залишайтесь кучером!» – вигукнула Вонсовська. «Завжди вони сваряться!» – сміючись, сказала господиня. Увійшла панна Евеліна Яноцька, а через кілька хвилин після неї другими дверима Старський. Вони привіталися з господинею, яка відповіла їм чемно, але без усмішки. Подали сніданок. «У нас, пане Станіславе, – сказала господиня, – такий звичай. Сходимось ми обов'язково лише до столу, а поза тим кожен робить, що йому подобається. Отож, якщо боїшся нудьги, то раджу тобі триматися Казі Вонсовської». «А я одразу беру пана Вокульського в полон», – відповіла вдовичка. «Ох! – зітхнула господиня, непомітно глянувши на гостя. Пана Феліція, невідомо який уже раз за сьогодні, почервоніла і попросила Охоцького налити їй вина. «Ні-ні, прошу води», – похопилась вона. Охоцький виконав прохання, скрушно хитаючи головою та розводячи руками. Після сніданку, протягом якого пана Евеліна розмовляла тільки з бароном, а Старський упадав коло чорноокої вдовички, гості попрощалися з господиною і розійшлись. Охоцький пішов на горище, де в навмисне збудованій комірчині він влаштував метеорологічний спостережний пункт. Барон з нареченою вийшли у парк, а Вокульського господиня залишила в себе. «А ну, скажете мені, – почала вона, – бо перші враження бувають найправдивіші. Як тобі подобається пані Вонсовська?» «Вона, здається, моторна і весела жінка». «Правильно, а барон?» «Я мало його знаю. Ну, старий чоловік». «Старий, дуже старий», – зітхнула господиня. «А проте хочеться йому женитись. А що ти скажеш про його наречену?» «Я зовсім її не знаю. Хоч і дивно мені, що вона вибрала собі барона. Можливо, він найблагородніша людина». «Справді, вона дивна дівчина», – вела далі господиня. «І скажу тобі, що я починаю розчаровуватися в ній. До її одруження я не втручаюсь, бо не одна панна заздрить їй, а всі кажуть, що барон для неї – щаслива знахідка. Але те, що вона мала одержати після моєї смерті, буде відписано іншим. Кому дістануться баронові мільйони, той не потребуватиме моїх 20 тисяч». В голосі старої чути було роздратування. Незабаром вона попрощалася з Вокульським і порадила йому пройтися по парку. Вокульський вийшов у двір і коло лівого флігеля, в якому була кухня, звернув у парк. Пізніше йому досить часто пригадувались два перші спостереження, які він зробив у Заславку. Насамперед, неподалік від кухні, він побачив будку, а перед нею на цепу собаку, який, забачивши чужого, почав так гавкати, скавучати та кидатись, немов казився. Але помітивши, що очі в собаки веселі і що він крутить хвостом, Вокульський погладив його. Це так злагіднило жахливого звіра, що він уже не хотів відпускати від себе Вокульського. Він скавучав, хапав його за поли, щоб хоч подивитись людині в обличчя. «От дивний цеповий собака», – подумав Вокульський. У цю мить з кухні вийшло друге диво – гладезний старий хлоп. Вокульський, якому ще ніколи не доводилось бачити гладкого хлопа, заговорив з ним. «Навіщо ви тримаєте цього собаку на цепу?» «А що був лихий та не пускав додому злодіїв?» Усміхаючись, відповів батрак. «То чого б вам не взяти справді лютого собацюру?» «Бо наша пані не тримала б злого пса. У нас і собака мусить бути ласкавий». «А ви, дядьку, що тут робите?» «Тепер я пасічник, а перед цим був плугатарем. А як віл зламав мені ребро, то ясна пані послала мене на пасіку». «І добре вам тут?» «Спочатку нудно було без роботи, а потім звик, що й байдуже». Попрощавшись із хлопом, Вокульський звернув до парку і довго проходжався липовою алеєю, ні про що не думаючи. Йому здавалось, що він приїхав сюди пересичений, отруєний метушнею Парижа, гуком Варшави, дудінням залізниці, і що весь цей неспокій, усі тяжкі переживання наче випаровуються з нього. Якби його запитали, що таке село, він відповів би – тиша. Раптом Вокульський почув позад себе швидкі кроки. Його доганяв Охоцький з двома вудками на плечах. «Чи не було тут панни Феліції?» – запитав він. «Вона мала йти в пів на третю зі мною на рибалку. Але ви ж знаєте жіночу пунктуальність. Може, ви підете з нами? Не хочете? То, може, будете грати зі Старським в пікет. До цього він завжди готовий, якщо не знайдеться партнера для преферансу». «А що тут робить пан Старський?» «Як то що? Живе у своїй двоюрідної бабусі і разом і хрещеної матері, удови покійного маршалка Заславського, а в даний момент журиться, що, мабуть, не одержить у спадщину її маєтку. Подумати тільки, не менш як 300 тисяч карбованців. Але стара вважає за краще підтримати дітей з найт, аніж касу в Монако. Бідолашний хлопець». «А чим йому погано?» «А тим, що з бабусею справа урвалась, а з Казею зірвалась. От і виходить, хоч кулю в лоб пускай. Треба вам знати», – вів далі Охоцький, щось поправляючи коло вудок, «що теперішня пані Вонсовська, колись ще панною, була закохана в Старського. Казю і Казя – добірна пара, правда? Здається, саме з цього приводу пані Казя й приїхала сюди 3 тижні тому. А грошей у неї після покійного чоловіка, мабуть, не менше, ніж у нашої господині. Кілька днів у них ніби все йшло на добре. Казя навіть встиг в рахунок майбутнього посаху видати лихвареві вексель, коли раптом щось там зламалось. Вонсовська просто глузує з нього, а він удає, ніби все гаразд. Словом, погане його діло. Треба буде відмовитись від мандрівок, осісти в бідненькому фільварку і ждати, поки не умре дядько, у якого, правда, вже давно камені в печінці». «А що пан Старський робив досі?» «Ну, насамперед він робив борги. Трохи грав у карти, трохи подорожував. Мені здається, переважно по паризьких та лондонських шинках, бо в той його Китай я щось не дуже вірю. Але головним чином баламутив молодих дам. У цьому ділі він просто митець і заслужив таку сталу репутацію, що дами навіть не опираються йому, а дівчата вірять, що варто Старському за котрою-небудь походити, як вона негайно вийде заміж. Добре заняття, як і всяке інше». «Звичайно», – підтвердив Вокульський, вже трохи заспокоївшись щодо суперника. Такий не звабить панни Ізабелли. Вони дійшли до кінця парку, за огорожею якого видно було ряд цегляних будинків. «О, бачите, яка оригінальна жінка наша господиня!» – мовив Охоцький, показуючи на будинки. «Бачите оті палаци? То все житла для слуг, кожне на 4 родини. А отой дім – притулок для найманських дітей. Там їх бавиться штук з 30, всі вмиті й причепурені, як паненята. А отой будинок, ніби дача, то притулок для старих, яких там зараз 4. Щоб не нудьгувати, вони перебирають та сортують волосінь на матраці для гостей. Я тинявся по багатьох місцях нашої батьківщини і скрізь бачив, що слуги в панів живуть, як свині. Їхні діти бабриються в болоті, як поросята. І коли я вперше потрапив сюди, то не повірив своїм очам. Мені здалося, що я опинився на острові Утопії або відкрив сторінку нудного моралістичного роману, де автор описує, якими повинні бути пани, але якими вони ніколи не будуть. Подобається мені ця бабуся. А якби ви побачили, яка в неї бібліотека, що вона читає, я остовпів раз, коли вона попросила мене пояснити їй деякі положення теорії еволюції, якої вона не визнає тільки тому, що автор вважає боротьбу за існування основним законом природи. В кінці алеї показалась панна Феліція. «Що ж, ідемо, пане Юліане?» – спитала вона Охоцького. «Підемо, і пан Вокульський з нами». «Ага», – здивувалася дівчина. «Ви не хочете, щоб я йшов?» – спитав Вокульський. «Будь ласка, але я думала, вам буде приємніше в товаристві пані Вонсовської». «Дорога панно Фельцю!» – закричав Охоцький. «Тільки не удавайте себе в'їдливої, бо з цього нічого не вийде». Ображена панна пішла уперед до ставка, а Охоцький з Вокульським за нею. Вони водили рибу до 5 вечора на самому осонні, а день був душний. Охоцький впіймав 2-дюймового пічкура, а панна Феліція обірвала на рукаві мереживо. З цього приводу у них виникла суперечка про те, що молоді панни не тямлять, як держати вудку, а чоловіки не можуть і хвилини всидіти без балачки. Помирив їх тільки дзвінок, що скликав на обід. По обіді барон пішов у свою кімнату. В ці години у нього завжди була мігрень. Решта товариства мала зібратися в парку, в альтанці, де, звичайно, їли фрукти. Вокульський прийшов туди через півгодини. Він гадав, що буде перший. Проте застав уже всіх дам, яким старський щось розказував. Він розлігся у березовому кріслі і говорив нудьгуючим голосом, недбало хльоскуючи себе хлистом по носку черевика. «Якщо подружжя відіграли яку-небудь роль в історії, то це були шлюби не з любові, а з розрахунку. Що ми сьогодні знали про Ядвігу або про Марію Лещинську, якби ці жінки в свій час не наважились розумно вибрати собі чоловіка? Чим був би Стефан Баторій або Наполеон І, якщо вони не одружилися б із впливовими жінками? Одруження – надто серйозний акт, аби в ньому слухати тільки голосу серця. Це не поетичний зв'язок двох душ, а важлива подія, яка має великий вплив на багатьох людей і на багато справ. Якби я сьогодні одружився з покоївкою або навіть з гувернанткою, то завтра мене вже не прийняли б у моєму середовищі. Мене ніхто не спитає про температуру моїх почуттів, але кожен поцікавиться, на які доходи я живу і кого я приведу в свою родину. Одна річ – шлюб політичний, а друга річ – шлюб задля грошей з нелюбом», – відповіла господиня, дивлячись в землю і тарабанячи пальцями по столі. «Це насильство над найсвятішими почуттями». «Ох, дорога бабусю», – відказав старський, зітхнувши. «Добре говорити про природу почуттів, маючи 20 000 карбованців річного доходу. Погані гроші, паскудні гроші, кричать усі. Але чому ж то, починаючи від батрака і кінчаючи міністром, всі обмежують свою свободу обов'язковою працею? Задля чого моряк і гірник ризикують своїм життям? Звичайно, задля тих поганих грошей. Бо погані гроші забезпечують людині свободу хоч на кілька годин на день, хоч на 2 місяці на рік, хоч на кілька років на ціле життя. Всі ми лицемірно гордуємо грішми. але кожен з нас знає, що це добриво, на якому зростає особиста свобода, наука, мистецтво, навіть ідеальна любов. Кінець кінцем, де народилась любов рицарів і трубадурів? Безумовно, не серед шевців та ковалів, і навіть не серед лікарів та адвокатів. Її викохали заможні класи, які створили жінку з ніжною шкірою і білими руками, народили мужчину з широким дозвіллям, аби він мав достатньо часу божествити жінку. Та ось серед нас є представник дійових людей, пан Вокульський, котрий, як каже бабуся, не раз довів свій героїзм ділом. Що спонукало його до небезпек? Звичайно, гроші, які тепер в його руках, перетворились на могутню силу. Стало тихо. Всі дами подивились на Вокульського. Трохи помовчали. Він відповів. Так, я здобув свій капітал з небезпечними пригодами. Але відкіля ви знаєте, для чого я його здобув. Пробачте, перебив його старський. Я зовсім не дорікаю вам. Навпаки, вважаю, що ваш приклад гідний наслідування. І все-таки, відкіля вам відомо, що людина, яка жениться чи виходить заміж із розрахунку, не ставить собі якої-небудь благородної мети. Кажуть, що мої батьки побралися з чистого кохання, а проте все життя не були щасливі, а про мене плід їхніх почуттів нічого й казати. Тим часом присутня тут моя шановна бабуся вийшла заміж проти свого бажання, а тепер її благословляє вся округа. Навіть більше, додав він, цілуючи господиню в руку. Вона виправляє помилку моїх батьків, які так були зайняті коханням, що забули потурбуватись про забезпечення свого сина. Нарешті маємо ще один доказ в особі чарівної пані Вонсовської. О, шановний добродію, мовила вдовичка, почервонівши. Ви говорите так, немов обвинувачувач на страшному суді. А я скажу вам так само, як сказав пан Вокульський. Відкіля ви знаєте, навіщо я це зробила? Але і ви це зробили, і бабуся зробила, і всі ми це зробимо, з холодною іронією заперечив старський. За винятком пана Вокульського, який має стільки грошей, що може дати волю своїм почуттям. Я теж зробив те саме, приглушеним голосом сказав Вокульський. Як ви оженили задля грошей? Спитала вдовичка, широко розкриваючи очі. Не задля грошей, а для того, щоб дістати роботу і не умерти з голоду. Я добре знаю той закон, про який говорить пан Старський. Ну що? Переможно сказав Старський, дивлячись на бабусю. А через те, що знаю, жалію тих, котрі мусять цьому законові коритись, докінчив Вокульський. Це, мабуть, найстрашніше нещастя в житті. «Правду кажеш», – мовила господиня. «Ви починаєте мене цікавити, пане Вокульський», – сказала пані Вонсовська, простягаючи йому руку. Панна Евеліна під час цієї розмови сиділа, низько схилившись над вишиванням. Раптом вона підвела голову і глянула на Старського з таким розпачем, що Вокульський здивувався. Але Старський так само хльоскав хлистом по носку свого черевика, курив сигару і напівглузливо, напівсумно усміхався. За альтанкою залунав голос Охоцького. «От бачиш, я ж тобі казав, що пані тут!» «Ну, то вона в альтанці, а не в кущах», – відповіла молода селянська дівчина з кошиком в руці. «От макоцвітна», – буркнув Охоцький, входячи в альтанку і стурбовано поглядаючи на дам. «Ого, пан Юліан знову приходить до нас у ролі переможця», – сказала вдовичка. «Але ж, слово честі, я пішов через квітник, щоб коротше», – виправдовувався Охоцький. «І збилися з дороги, як сьогодні вранці, коли везли нас. Слово честі!» «Ти вже краще не виправдовуйся, а відправать мене додому», – сказала господиня. Охоцький подав їй руку. Але обличчя в нього було таке збентежене, а капелюх так смішно з'їхав, що Вонсовська не втрималась і весело зареготала. Через що пані Феліція знову почервоніла, а Охоцький кілька разів сердито глянув на вдовичку. Все товариство звернуло ліворуч і пішло бічною алеєю до службових будівель. Попереду йшла господиня з Охоцьким. За ним дівчина з кошиком, потім удовичка з панною Феліцією. Вокульський, а позаду пана Евеліна зі Старським. Коло хвіртки передні загомоніли, і Вокульський в цей час почув за собою тиху розмову. «Інколи мені здається, що краще я повмерла», – сказала панна Евеліна. «Потерпіть, потерпіть», – так само тихо промовив Старський. Вокульський аж тепер зрозумів, чого все товариство вийшло в господарський двір. Назустріч господині вибігла ціла зграя курей, яким вона сипала зерно з кошика. За курми вийшла пташниця, стара Матеушова, і доповіла пані, що у дворі все гаразд, тільки вранці тут низько кружляв Шуліка, а опівдні одна курка трохи вдавилась камінцем, але все минулося щасливо. Оглянувши пташник, господиня пішла подивитись на обори та стайні, де робітники, переважно літні вже люди, доповідали їй про стан справ. Тут мало не трапилась лиха пригода. Із стайні несподівано вибіг чималий лошак і став перед господиною гопки. Але Охоцький вчасно вгамував пустотливу тварину, і господиня почастувала лошака звичною порцією цукру. «Він вас, бабусю, ще коли-небудь покалічить», – невдоволено сказав Старський. «Де це видано привчати до таких іграшок лошат, з яких потім виростають коні?» «Ти завжди говориш розсудливо», – відповіла йому господиня, гладячи лошака, який клав голову їй на плече, а потім побіг слідом за нею, так що конюхи мусили завертати його в стайню. Навіть декотрі корови впізнавали свою хазяйку і вітали її тихим муканням. «Дивна жінка», – думав Вокульський, дивлячись на бабусю, яка вміла викликати до себе любов і тварин, і людей. Після вечері господиня пішла спати, а пані Вонсовська запропонувала прогулятися у парку. Барон прийняв пропозицію не дуже охоче. Він одягнув тепле пальто, закутавши його хусткою і взявши наречену під руку, пішов з нею попереду. Про що вони говорили, ніхто не знав, але можна помітити, що вона зблідла, а в нього обличчя взялося червоними плямами. Десь об 11 всі розійшлися, а барон, покашлюючи, провів Вокульського в його кімнату. «Ну що, ви вже придивились до моєї нареченої? Яка вона гарна! Просто весталка, правда? А особливо, коли на личку в неї з'явиться вираз якоїсь дивної меланхолії. Ви звернули увагу? Вона така чарівна, що я готовий віддати за неї життя. Нікому я б цього не сказав, але вам скажу. Я так божествлю її, що навряд чи насмілюся коли-небудь достукатись до неї. Мені хочеться тільки молитись на неї. Просто упав би перед нею навколішки і дивився б щасливий їй в очі, аби вона дозволила поцілувати край своєї сукні. Але чи не набрид я вам?» Раптом він так закашлявся, що очі його налилися кров'ю. Віддихавшись, він говорив далі. «Я кашляю не часто, але сьогодні трохи застудився. І навіть не часто застуджуюсь, лише восени та напровесні. Ну, та воно минеться. Позавчора я запросив на консиліум Халубінського і Барановського. То вони мені сказали, щоб я тільки стерігся, та й буду здоровий. Питав я їх також, кажу це тільки вам, що вони думають про моє одруження. Але вони сказали, що одруження – це річ особиста. Я звернув їхню увагу на те, що берлінські лікарі – вже давно радили мені женитись. Це змусило їх подумати, і котрись із них сказав: «Дуже шкода, що ви одразу не послухали їхньої поради. Так що я остаточно вирішив не відкладати далі, як до Пилипівки». Його знову напав кашель. Він перепочив і раптом спитав Вокульського вже іншим голосом: «Ви вірите в потойбічне життя?» «Чому, ви питаєте?» «А тому, що ця віра рятує людину від розпачу. Я, наприклад, розумію, що вже й сам не можу бути таким щасливим, як міг бути колись, що їй не дам повного щастя. Єдине, що мене втішає, це думка, що ми зустрінемося на тому кращому світі, де обоє будемо молоді, адже вона, додав він задумливо, і там буде моєю, бо святе ж письмо вчить, що зв'яжете на землі, буде зв'язано й на небі. Може, ви не вірите в це, як і пан Охоцький, проте все-таки признайтесь, що часом вірите, і не могли б заприсягтися, що так не буде. Годинник за стіною видзвонив північ. Барон злякано підхопився і попрощався з Вокульським. Через кілька хвилин його задушливий кашель чути було в другому кінці флігеля. Вокульський відчинив вікно. Коло кухні пронизливо кукурікали півні. У парку квилила сова. На небі зірвалась зірка і покотилась десь за дерева парку. А барон кашляв та й кашляв. «Чи всі закохані такі сліпі, як він?» – думав Вокульський. «Бо для мене та й для кожного тут ясно, що та панна зовсім його не любить. Може, навіть любить старського. Я ще не збагнув тутешньої ситуації», – міркував він далі. «Але найшвидше вона така. Панна Евеліна виходить заміж задля грошей, а старський своїми теоріями підтримує в ній цей намір. А може, й він трохи захоплений нею? Але навряд. Швидше вона йому вже набридла, і він намовляє її неодмінно вийти заміж. Але ж це було б жахливо. Тільки повії мають коханців, які ними торгують. Яке дурне припущення! Старський справді може бути її другом і радити те, у що сам вірить. Адже він одверто каже, що одружиться лише з багатою жінкою. Принцип не гірший за всякий інший, як сказав би Охоцький. Правду казала колись хазяйка цього дому, що у теперішнього покоління міцні голови й холодні серця. Приклад нашого життя відвернув їх від сентименталізму, і вони вірять тільки у силу грошей, що зрештою свідчить про їх розсудливість. Ні, цей старський не дурний чоловік. Може, трохи гультяй та нероба, але розуму йому не бракує. Цікаво, чому пані Вонсовська так його шпигає? Мабуть, він таки подобається їй, і тому, що вона має гроші, вони поберуться. А втім, яке мені до цього діло? Цікаво, чому господиня сьогодні жодного разу не згадала про панну Ізабеллу? Ну вже ж я її питати не буду. Нас одразу взяли б на язики. Вокульський заснув. Йому верзлося, що він хворий, закоханий барон, а старський відіграє роль друга дому. Він прокинувся і засміявся. «Ну це мене одразу вилікувало б!» Вранці він знову ловив рибу з панною Феліцією і Охоцьким. А коли у першій годині всі зійшлися на сніданок, пані Вонсовська звернулась до господині. «Бабусю, ви дозволите, щоб нам осідлали двоє коней? Мені і панові Вокульському». А потім, обернувшись до Вокульського, додала: «Ми їдемо за півгодини. З цієї хвилини ви починаєте службу при мені». «Ви поїдете тільки вдвох?» – спитала пана Феліція, густо зашарівшись. «А ти теж хотіла би поїхати з паном Юліаном?» «Тільки, будь ласка, прошу не розпоряджатися моєю особою», – запротестував Охоцький. «Феліція залишиться зі мною», сказала господиня. У панни Феліції кров прилила до обличчя, а на очі набігли сльози. Вона глянула на Вокульського спочатку гнівно, потім погордливо, і нарешті вибігла з кімнати нібито за хусточкою. Повернувшись із зачервонілим носиком, вона подивилася на всіх, немов Марія Стюарт, яка прощає своїм катам. Рівно о другій слуга привів двоє чудових верхових коней. Вокульський стояв коло свого, а за кілька хвилин вийшла й пані Вонсовська. Вузька амазонка щільно облягала її струнку, як у Юноне, постать. Каштанове волосся було зібране в один вузол. Вона кінчиком ноги стала на руку конюха і, як пружина, скочила в сідло. У руці її трохи тремтів кінчик листа. Вокульський тим часом спокійно припасовував на довжину своєї ноги стремена. «Швидше, пане Вокульський, швидше!» – гукнула Вонсовська, напинаючи поводи. Кінь під нею крутився і присідав на задні ноги. «За брамою одразу ж рушимо галопом! Аванті, Савоя!» Тобто уперед Савої, крикнула вона по-італійськи. Нарешті Вокульський сів на коня, пані Вонсовська нетерпляче вдарила свого хлистом, і вони виїхали за браму фільварку. Дорога тяглася липовою алеєю завдовжки з верству. По обидва боки сіріло скошене поле, а на ньому то тут, то там виднілись великі як хати стіжки пшениці. Небо було чисте, сонце світило ясно, десь далеко гула молотарка. Кілька хвилин вони їхали риссю. Потім пані Вонсовська приклала ручку хлиста до губ, нахилилась наперед і полетіла галопом. Вуаль розвівалась за нею, мов сизе крило. «Аванті! Аванті!» Так вони мчали кілька хвилин. Раптом Вонсовська різко припинила коня і сказала: «Тепер поїдемо помалу». Вона розчервонілась і важко дихала. Трохи підвівшись на сідлі, пильно дивилася у бік лісу, що синів далеко на сході. Алея скінчилася. Вони їхали полем, на якому подекуди зеленіли груші і сіріли стіжки хліба. «Скажіть, будь ласка», – почала вона, – «це велика приємність наживати багатство?» «Ні», – відповів Вокульський, трохи подумавши. «Але витрачати приємно?» «Не знаю». «Не знаєте? Але ж про ваше багатство розказують дива. Кажуть, що ви маєте 1060 річного прибутку». «Зараз я маю набагато більше, але витрачаю дуже мало». «Скільки ж?» 1010». «Шкода. Я торік вирішила витратити силу грошей. Управитель і касир запевняють мене, що я розтринкала 27 тисяч. Я шаленіла. А от нудьги не позбулася. А сьогодні подумала, спитаю вас, як почуває себе людина, що витрачає 60 тисяч за рік. Але ж ви стільки не витрачаєте. Шкода. Знаєте що? Витратьте коли-небудь 60, навіть 100 тисяч за рік і скажете мені, чи це дійсно справляє враження. І яке саме? Гаразд?» «Заздалегідь можу вам сказати, що не справляє». «Ні? То навіщо ж тоді гроші? Коли щастя не можуть дати 100 тисяч карбованців, то що ж його може дати?» «Його можна мати із кількома тисячами. Щастя кожен носить у собі». «Але від кілясь же воно береться?» «Ні, пані». «І це говорите ви, така незвичайна людина?» «Якби я навіть був незвичайним, то завдяки стражданням, а не щастю. А тим менше завдяки видаткам». Над лісом з'явилася хмарка куряви. Вонсовська з хвилину придивлялася до хмарки, потім стюпнула коня хлистом, звернула праворуч і помчала навпрошки полем. «Аванті! Аванті!» Так вони скакали хвилин з 10. І тепер уже Вокульський стримав коня. Він опинився наверху пагорка, під яким розлігся казково прекрасний луг. Що саме в ньому було прекрасне? Чи зелені трави? Чи круті завороти струмка? Чи похилені над ним дерева? Чи погідне небо? Вокульський не знав. Але пані Вонсовська не захопилася пейзажем. Вона мчала з пагорка стрімголов, наче хотіла вразити супутника своєю відвагою. Коли Вокульський поволі з'їхав з гори, вона повернула до нього коня і нетерпляче закричала: «Пане Вокульський, чи ви завжди такий нудний? Я ж не для того взяла вас на прогулянку, щоб позіхати. Прошу розважати мене, і то негайно». «Негайно? Добре. На мій погляд, пан Старський дуже цікава людина». Вона похилилася в сідлі, немов падаючи назад, і пильно глянула Вокульському в очі. «Ну, – засміялася вона, – не сподівалась я почути від вас такої банальної фрази. Пан Старський цікавий. Для кого? Хіба тільки для тих лебедиць, як панна Евеліна? Бо для мене, наприклад, він таким перестав бути». «Все ж таки». «Без ніяких «все ж таки». Він для мене був цікавим тоді, коли я мала намір стати мученицею шлюбу. На щастя, мій чоловік був такий чемний, що незабаром помер, а пан Старський – така нескладна натура, що навіть з моїм невеликим досвідом я за тиждень збагнула його. Та сама борідка а-ля великий князь Рудольф і той самий спосіб баламутити жінок. Його погляди, його недомовки, таємничість. Все це я знаю так само, як фасон його візитки. Він так само уникає пан без посагу, цинічний із заміжніми жінками, і ніжно зітхає коло багатих відданець. Боже мій, скільки їх я таких зустрічала в житті, а тепер я потребую чогось нового. У такому разі пан Охоцький. О, Охоцький цікавий чоловік, і міг би бути навіть небезпечним, але для нього я мусила б народитися вдруге. Це людина не з того світу, до якого я належу серцем і душею. Ах, який він наївний і який чудовий! Він вірить в ідеальну любов і сподівається зустріти жінку, з якою замкнеться в своїй лабораторії, певний, що вона його не зрадить. Ні, він не для мене. Але що це у мене з сідлом? Раптом вигукнула вона. Мабуть, ослабла попруга. Ану, гляньте, будь ласка. Вокульський зіскочив з коня. «Ви злізете?» – спитав він. «І не подумаю. Подивіться так». Вокульський зайшов із правого боку. Попруга трималася міцно. «Та не там, отут! Тут щось зіпсувалося коло стремена!» Він завагався, проте відкинув її амазонку і засунув руку під сідло. Раптом кров шугнула йому в голову. Вдовичка так ворухнула ногою, що її коліно торкнулося щоки Вокульського. «Ну що? Ну що?» нетерпляче питала вона. «Нічого», відповів він. Попруга застебнута і тримається міцно. «Ви поцілували мою ногу?» крикнула вона. «Ні». Тоді вона ляснула свого коня хлистом і помчала вперед, шепочучи: «Дурень або камінь!» Вокульський поволі сів на коня. Невимовний жаль стиснув йому серце, коли він подумав, чи й панна Ізабелла їздить верхи, і хто їй поправляє сідло. Коли він під'їхав до пані Вонсовської, вона зареготала: «Ви незрівнянний!» А потім заговорила низьким голосом: «В історії мого життя трапився незвичайний день. Я зіграла роль жінки Потіфара і знайшла Йосифа. Ну, ви пам'ятаєте ту історію? Пентефрія, дружина єгипетського вельможі Потіфара, намагалася спокусити його невільника Йосифа Прекрасного. Одне тільки мене бентежить, що ви не можете оцінити, як я вмію баламутити чоловікам голови. У таку хвилину 100 інших мужчин на вашому місці сказали б, що жити без мене не можуть, що я одібрала у них спокій і таке інше. А ви коротко відповідаєте – ні. І за єдине «ні» вам приготовано в Царстві Небесному місце серед невинних немовлят. Такий собі високий стільчик з попереченою спереду». «Ха-ха-ха!» Вона аж погойдувалася на сідлі від реготу. «І щоб ви на тому виграли, коли б я відповів, як інші?» «Здобула б ще одну перемогу». «А цим що ви виграєте?» «Заповню собі пустку життя. З десятка тих, котрі мені освічуються, вибираю одного, який здається мені найцікавішим. Бавлюся ним, мрію про нього. А потім?» «Переглядаю новий десяток і вибираю іншого». «Як часто?» «Хоч би щомісяця». «Що ви хочете?» – додала вона. «Це кохання нашого віку пари й електрики». «А вже ж, навіть нагадує поїзд». «Летить, як буря, і сипле іскри?» «Ні. Їде швидко і набирає пасажирів, скільки може». «О, пане Вокульський!» «Я не хотів образити вас, тільки сформулював те, що почув». Пані Вонсовська прикусила губу. Деякий час вони їхали мовчки. Першою заговорила пані Вонсовська. «Я вже визначила, хто ви такий. Ви педант. Щовечора, не знаю о котрій годині, але, мабуть, не пізніше, як о 10-й, ви підбиваєте підсумок денних подій, потім ідете спати, але перед сном у голос проказуєте молитву: «Не забажай жони ближнього твого». Правда ж?» «Говоріть, будь ласка, далі». «Нічого я не буду говорити. бо мені вже надокучила розмова з вами. Наше життя – самі розчарування. Коли ми одягаємо першу сукню з шлейфом, коли йдемо на перший бал, коли вперше закохуємось, все здається нам новиною. Але незабаром переконуємося, що все це або вже було, або нічого не варте. Пам'ятаю, минулого року в Криму їздили ми невеликою компанією якоюсь дикою дорогою, де колись подорожніх перестрівали розбійники. І саме коли ми про це говорили, з-за скелі висуваються два чоловіки, татари. Слава Богу, думаю, вони, напевне, збираються нас зарізати, бо пики в них були жахливі, хоч самі вони, виявляються, люди пристойні. А вони, знаєте, що нам запропонували? Щоб ми купили у них винограду. Подумайте, я сподіваюсь, розбійників, а вони торгують виноградом. Від злості я мало не побила їх, правду кажу. Отож ви сьогодні нагадали мені тих татар. Господиня кілька тижнів тлумачить мені, що ви оригінальна людина, зовсім не схожа на інших, а тим часом я бачу, що ви звичайнісінький педант. Так я кажу? Так. От бачите, як я знаюсь на людях. Може, нам ще проїхатись галопом? Або ні, вже не хочеться, я стомилась. Ах, хоч би раз в житті зустріти оригінальну людину. Та й що вам з того? Ну, він поводився б якось по-новому, говорив би мені нові слова, часом розгнівав би мене до сліз, потім сам смертельно образився б на мене, а потім, натурально, мусив би мене перепрошувати. О, такий закохався би у мене до божевілля. Я так вп'ялася б йому в серце і в пам'ять, що він не забув би мене у могилі. Оце я розумію любов. А що б ви дали йому взамін? Спитав Вокульський, якому щохвилини ставало тяжче і сумніше на серці. Не знаю, може б і я наважилась на якесь безумство. Тепер я скажу, щоб той новий чоловік одержав від вас, сказав Вокульський, відчуваючи, як в ньому закипає гірка злість. Насамперед одержав би довгий список попередніх поклонників, потім довгий список поклонників наступних. А в антракті мав би можливість перевіряти, чи добре тримається на коні сідло. «Те, що ви сказали, нікчемність!» – крикнула Вансовська, стискаючи в руці хлиста. «Я тільки повторив те, що чув від вас. Але якщо при недовгому знайомстві я говорю надто сміливо...» «Байдуже, я слухаю. Можливо, ваше зухвальство виявиться цікавішим за ту холодну чемність, яку я знаю на пам'ять». Звичайно, такий чоловік, як ви, гордує такими жінками, як я, але сміливіше. Прошу пробачення. Насамперед, давайте не вживати надто сильних виразів, які зовсім не пасують до розмови на прогулянці. Ми говоримо не про почуття, а про погляди. Отже, на мою думку, у вашому погляді на любов є непримиренні суперечності. Хіба? Здивувалася вдовичка. Те, що ви називаєте суперечностями, я прекрасно погоджую в своєму житті. Ви говорили про часту зміну коханців. Якщо ви не заперечуєте, називатимемо їх поклонниками. А з другого боку, ви хочете зустріти якусь нову і незвичайну людину, яка не забула б вас навіть у могилі. Отож, наскільки я знаю людську натуру, це мета недосяжна. Бо ні ви, марнотратна в своїх поглядах, не станете ощадною, ні той незвичайний поклонник не захоче зайняти місця серед дюжини звичайних. Він може про них не знати, перебила його вдовичка. Отже, маємо ще й містифікацію, для успіху якої ваш герой повинен бути сліпим і дурним. Але припустімо, що ваш обранець справді буде таким, то невже ви наважитесь обманювати чоловіка, котрий так сильно полюбить вас? Гаразд. Тоді я розказала б йому все і закінчила б такими словами. Пам'ятай, що Христос простив Магдалині, а я менше за неї грішила. До того ж, коси у мене не гірші, ніж у неї. І ви думаєте, що цього було б йому досить? Думаю, що так. А якби ні? Тоді я дала б йому спокій і залишила б. Але спочатку ви вп'ялися б йому в серце і в пам'ять так, що він не забув би вас і в могилі. Спалахнув Вокульський. Гарний же той ваш світ. Гарні в ньому жінки, коли яких закоханий і відданий їм всією душею чоловік мусить поглядати на годинник, щоб не зустрітися з своїми попередниками і не перешкодити наступникам. Знаєте, навіть тісто для того, щоб вирости, потребує більше часу. Чи можна ж зростити глибоке почуття в такому поспіху, на такому ярмарку? Я вам раджу не претендувати на глибокі почуття, бо вони відбирають у людини сон і апетит. І нащо вам отруювати життя якійсь людині, якої ви сьогодні, напевне, ще й не знаєте? Нащо самі собі псувати хороший настрій? Краще вже триматися програми легеньких і частих перемог, що іншим не шкодять, а вам якось заповнюють життя. Ви вже скінчили, пане Вокульський? Мабуть, так. То тепер я вам скажу, всі ви підлі. Знову сильний вираз. Ваші були сильніші. Всі ви нікчеми. Коли жінка у певному віці мріє про ідеальну любов, ви глузуєте з її наївності і вимагаєте від неї кокетства, бо без нього дівчина для вас нудна, а заміжня жінка дурна. А коли в результаті спільних зусиль вона звикає до пошлих освідчень, ніжних поглядів та потаємних потисків руки, з темного кутка вилазить якийсь оригінальний суб'єкт у каптурі П'єра Ам'єнського, того аскета середньовічного, котрий ходив там по ходи Христові, й урочисто проклинає жінку, створену за образом і подобою Адамових дітей. Тобі не вільно любити. Ти вже ніколи не будеш по-справжньому кохана, бо мала нещастя потрапити на життєвий ярмарок і втратила свої ілюзії. А хто ж їх розікрав, як не ваші рідні брати? І що це за світ, де люди спочатку позбавляються ідей, а потім судять за безідейність? Пані Вонсовська вийняла з кишені хусточку і стиснула її в зубах. На віях у неї блиснула сльоза і скотилась на кінську гриву. «Їдьте собі геть!» – вигукнула вона. «Бо ваші банальні міркування дратують мене! Їдьте собі і пришліть мені старського! Його зухвалість цікавіша за вашу святенницьку серйозність!» Вокульський уклонився і поїхав уперед. Він був сердитий і збентежений. «Куди ж ви їдете? Не туди! А то ви ще заблудите! А потім при обіді будете розказувати, що я збила вас з путі істиної. Їдьте за мною!» Їдучи за кілька кроків позад пані Вонсовської, Вокульський думав. «Он який їх світ! Одні продаються в ньому спорохнявілим старикам, а другі поводяться з людськими серцями, немов зі шматками м'яса на печеню. Дивна все-таки особа ця пані, бо вона ж не зла і навіть здатна на благородні пориви». Через півгодини вони знову повернулись на узгір'я, звідки видно було двір господині. Тут Вонсовська раптом повернула коня і, пильно дивлячись Вокульському в очі, спитала: «Що ж між нами? Мир чи війна?» «Можна бути з вами одвертим?» «Прошу». «Я вам дуже вдячний. За одну годину я довідався від вас більше, аніж за все своє попереднє життя». «Від мене? Це вам так здається? У мене кілька краплин угорської крові, і варто мені сісти на коня, як я починаю дуріти і городити всякі нісенітниці. Але пам'ятайте, що я не беру назад жодного сказаного сьогодні слова, і ви помиляєтесь, коли думаєте, що вже мене знаєте. А тепер поцілуйте мене в руку. Ви справді цікавий чоловік». Вона простягнула Вокульському руку, яку він поцілував, широко розкривши очі від здивування.